Să văd fiecare lider județean cum dă cu parul în președintele Consiliului Județean PSD, în primarul PSD. Și președintele Klaus Iohannis și șefa DNA Laura Codruța-Chiove și chemați astăzi să dea explicații în fața Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, motivul, etichetele penali și inculpați, termeni folosiți de aceștia în afirmațiile publice. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Conducerea sindicatului Sanita stabilește astăzi calendarul acțiunilor de protest după eșecul negocierilor cu ministrul sănătății. Angajații din sistemul sanitar sunt nemulțumiți de creșterile salariale reale. Sindicaliștii Sanita susțin că majorările salariale promise de la 1 martie sunt doar pe hârtie și tehnic se aplică doar unui număr mic de angajați din sistem, medicilor și asistenților medicali. Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu. Rămân cele trei pe care le-a avut Consiliul Național de luni de zile și care am încercat și altor miniștri să le spunem că sunt importante. Una din ele este faptul că toată lumea ar fi trebuit să primească de la 1 martie aceste creșteri, indiferent unde sunt în sistem și cine sunt. Al doilea rând este problema celor 30% care, dacă nu se elimină, creează în continuare o mare problemă și un mare haos. Și nu în ultimul rând acest regulament de sporuri care are niște anexe și este important ca anexa numărul 10 să nu facă subiectul viitor discuții despre regulamentul de sporuri. Caosul e prea mare și lumea prea înrăită ca să fie ceva, eu știu, să se limiteze la ceva anume. Un întreg complex de mișcări sindicale se poate produce în următoarea perioadă. Sindicaliștii urmează să decide azi la ce formă de protest vor apela. Declanșarea grevei generale nu este exclusă. Iată ce spune prin vicepreședintele Sanitas Iulian Pope. Calendarul revendicărilor, forma de manifestare, ca și principalele revendicări ale Federației Sanitas vor fi stabilite în Consiliul Național. Am identificat o parte din soluții pentru câteva lucruri punctuale. Colegii, funcțiile asimilate cu asistentul medical, probabil că vom identifica o soluție săptămâna viitoare. De altfel și impozitarea normei de hrană care ne ridică probleme în sistem. Marți aveam stabilit de săptămâna trecută o întâlnire pentru regulamentul de sporuri. Gardienii încep de astăzi protestele, sindicaliștii din sistemul penitenciar merg azi în fața guvernului nemulțumiți că orele suplimentare, peste 1 milion la număr, nu sunt plătite. Deficitul de personal se acutizează, iar condițiile de muncă sunt proaste. Sindicaliștii din penitenciare vor să stea de vorbă cu premierul Viorica Dăncilă. Sorin Dumitrașcu este președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Teoretic, noi am început de la 1 august 2017 cu această listă de probleme. La momentul ăla, Guvernul României ne-a promis că ne rezolvă 3 probleme. Statutul polițistului de penitenciare, care nu costa bani, n-a rezolvat. Investiții în condițiile de lucru pentru personal n-a făcut nimic. Eliminarea deficitului de personal nu s-a întâmplat nimic, ba mai mult, concursurile sunt blocate în continuare. Dacă solicitările nu vor primi un răspuns, lucrătorii din penitenciare spun că se vor alătura polițiștilor la mitingul de pe 24 martie. După care continuăm în fața penitenciară, după care mergem în instanță, după care vom declara refuz de efectuarea orelor suplimentare, ceea ce va bloca penitenciarele, după care vom avea și meeting-uri la guvern și la Ministerul Justiției. La un moment dat trebuie să cedeze, că presiunea publică până la urmă se va întoarce împotriva lor. Președintele Klaus Iohannis și șefa DNA Laura Codruța-Chioveși au fost chemați să dea astăzi explicații în fața Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Sesizarea vizează etichetele penale și inculpați puse de cei doi celor care atacă justiția. Iulian Ochi ne explică. Președintele CNCD, Ciobo Ostoluș, spune că sesizarea a fost depusă pe 19 februarie. S-a înregistrat la CNCD o plângere din partea Cluj.ro, prin care se reclamă limbajul folosit de președintele Klaus Iohannis, respectiv de procurorul general DNA Codruța-Chioveși și respectiv penali, condamnați, infractori. Iată și declarațiile incriminate. Au fost făcute luna trecută, vă reamintesc, în contextul în care fostul deputat PSD Vlad Cosma, condamnat în primă instanță și denunțător în alte dosare, a susținut că procurorii ar fi utilizat probe false în cazul său. Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupția și conducerea acestei direcții. Justiția este sub un asalt de peste un an de zile. Și dacă ne uităm cine atacă, vedem inculpați condamnați, inculpați trimiși în judecată. Dar ce anume va verifica CNCD? Vom analiza în această speță dacă s-au depășit sau nu limitele libertății de exprimare și dacă suntem în prezența unui limbaj care creează o atmosferă ostilă de cadantă umilitoare la adresa unui grup de persoane. Vlad Cosmaș va afla sentința definitivă pe 22 martie în dosarul de corupție în care este judecat împreună cu tatăl său, fost președinte al Consiliului Județean Prahova. În Argeș, procurorii anchetează cazul unui tânăr găsit mort ieri pe o stradă din Pitești. Martorii au povestit că bărbatul a fost coborât inconștient dintr-o mașină și la scurt timp a murit. Cauza decesului va fi stabilită în urma necropsiei. Tânărul era cunoscut drept consumator de droguri. Mașina din care a fost dat jos a fost descoperită în trafic câteva ore mai târziu. La bord se aflau șoferul și trei tinere. Toți au fost duși la audieri. Începe judecarea apelului în cazul fostului comisar șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, Traian Berbeceanu. Dosarul este la completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar astăzi este primul termen. Pe fond, Berbeceanu a fost achitat. Mai multe despre acest caz ne spune corespondentul Europa FM, Mona Lisa Hine. Dosarul în care comisarul șef Traian Berbeceanu a fost trimis în judecată în 2014 este rezultatul conexării a două dosare, unul instrumentat de procurorii DIICOT și altul instrumentat de DNA. În primul dosar, comisarul șef Traian Berbeceanu a fost acuzat de favorizarea unui grup infracțional. În al doilea dosar, autorii primului dosar sunt acuzați, printre altele, de represiune nedreaptă și abuz în serviciu. Foștii procurori Ioan Mureșan și Nicolae Cean, dar și ofițerul Alin Muntean, sunt acuzați că au pus la cale înlăturarea lui Traian Berbeceanu de la conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, motiv pentru care i-ar fi înscenat dosarul în care l-au reținut pe polițist. Pe fond, Traian Berbeceanu a fost achitat, Ioan Mureșan a luat 7 ani de închisoare cu executare, Alin Muntean 4 și Nicolae Cean 3 cu executare. Din Hunedoara, Mona Lisa Hine, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Reuniți în Consiliul Național Liberal i-au hotărât prin vot să-l susțină pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de șef al statului, iar președintele PNL Ludovic Orban a primit susținerea pentru postul de premier în eventualitatea în care liberalii ar câștiga alegerile parlamentare. Un program de guvernare ar urma să fie prezentat în perioada următoare. Ludovic Orban le-a cerut colegilor din țară să pună capăt colaborărilor cu PSD, întrucât opoziția nu se face doar la nivel central. Nu voi mai accepta ca 75-80% din partid care muncește să bată pasul pe loc pentru că există 25% din partid care nu muncește. Pentru că altfel înseamnă că toți cei care muncesc degeaba. Nu mai vreau să se facă opoziție numai la nivel național. Sau unii lideri județeni să facă opoziție, dar numai cu mesaje legate de palierul național. Vreau să văd fiecare lider județean cum dă cu parul în președintele Consiliului Județean PSD, în primarul PSD. În Parlament, liberalii se declară pregătiți să folosească toate pârghiile pe care le-au la dispoziție împotriva modificării legislației penale. Dacă vor continua să insiste pe introducerea unor articole acolo, unde articolele au fost declarate neconstituționale, vom ataca din nou la Curtea Constituțională. De asemenea, mai există serioase temeiuri privitor la neconstituționalitate, de asemenea ne-am pregătit pentru bătălia pe codul penal și pe codul de procedură penală. Adică ne-am pregătit cu propriile noastre puncte de vedere, propriile noastre amendamente și mai ales cu o poziție contrară față de toate amendamentele care încă nu sunt oficiale, nu mai au apărut în spațiu public, care sunt depuse de majoritatea PSD-al. Sâmbătă la Congresul PSD, în discursul său în fața celor 4.000 de delegați, liderul social-democrat Liviu Dragnea a anunțat că puterea va continua modificarea legilor justiției. Această dezbatere își va continua cursul. Această dezbatere va fi dusă până la capăt, până la aprobare. Este un pas de modernizare al societății și vom merge înainte cu o deschidere fără transparent, fără precedent către transparență, parcurgând absolut toate etapele constituționale și toate procedurile parlamentare. Reforma legilor justiției și a codurilor penale va continua după un calendar strict, respectând experiența europeană. Liviu Dragnea a declarat că modificarea codurilor penale urmează să fie realizată până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare. Și tot PNL a anunțat în cadrul Consiliului Național al Partidului că va fi depusă o moțiune de cenzură împotriva PSD-ALDE chiar în această sesiune parlamentară. Despre acest demers a vorbit prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. Să spunem două lucruri extrem de răspicat. 1. PSD și ALDE chiar trebuie să părăsească guvernarea până când răul pe care îl fac României nu este ireversibil. Și 2. PNL trebuie să ajungă la guvernare. Și vom depune și în această sesiune parlamentară o moțiune de cenzură și vom urmări încă de pe acum să strângem toate forțele politice, om cu om în Parlamentul României, să schimbăm majoritatea, să îndepărtăm PSD-ul de la guvernare și PNL să ajungă să guverneze România. Între timp, peste 100 de persoane au participat ieri la un protest tăcut în fața sediului PSD din Sibiu. S-au împlinit 3 luni de când a fost începută acțiunea, pe 11 decembrie anul trecut, devenită model și pentru alte orașe din țară. Ascultați știrile Europa FM. 10.000 de catalani au manifestat ieri la Barcelona cerând formarea unui guvern care să ducă la îndeplinire secesiunea de Spania. Partidele separatiste au câștigat alegerile, dar n-au reușit să cadă de acord asupra formării executivului. Candidatul pentru postul de lider regional se află în arest preventiv alături de alți 3 susținători marcanți ai independenței. În așteptarea unui rezultat, Catalonia, regiune cu 7,5 milioane de locuitori, rămâne sub administrarea directă a Madridului. În Germania, Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială și Partidul Social Democrat vor semna astăzi acordul oficial pentru viitoarea coaliție de guvernare. De asemenea, Parlamentul urmează să o reînvestească pe Angela Merkel în funcția de cancelar pe data de 14 martie. Ana Stoian cu detalii. Angela Merkel va reedita Marea Coaliție după ce Partidul Social-Democrat a aprobat prin referendum acest acord. Documentul cuprinde 177 de pagini și a fost aprobat de toate cele 3 formațiuni. Cele 3 partide au guvernat Germania din 2013. După rezultatul slab al alegerilor legislative din septembrie, Partidul Social-Democrat a vrut inițial să rămână în opoziție pentru a se regrupa. Însă socialdemocrații și-au reconsiderat decizia în baza unei tentative eșuate de formare a unei coaliții între conservatori, liberalii din FDP și Verzi. Știrile Europa FM la final. Vremea devine instabilă, mai ales în jumătatea de vest a țării, dar va continua să fie mai caldă decât ar fi normal la această dată. Maximele vor fi cuprinse în țară între 9 și 19 grade. Va ploua pe arii extinse în Banat, Oltenia, Transilvania, Crișana și Maramureș. Și local spre seară în Muntenia și Moldova vor fi mai ales averse cu descărcări electrice. Precipitații mixte vor mai fi doar în zona montană înaltă. În capitală, maxima va fi astăzi de 17-18 grade. Spre seară vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Ioana, mulțumim pentru știri. Continuăm cu sport. Până dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, Simona Halep a trecut cu emoții de o americană de 19 ani și s-a calificat în optimile turneului de la Indian Wells. Lidera mondială a pierdut cu 6-1 primul set al întâlnirii cu Caroline Dolehide, numărul 165 WTA, iar apoi a avut nevoie de tiebreak pentru a egala. În decisiv, Halep s-a impus cu 6-2. Ea va juca în continuare cu chinezoaica Qian Guang, care a eliminat-o surprinzător pe Cristina Mladenovic. Să mai spunem că a 6-a favorită, Elena Ostapenko, a fost învinsă în 2 seturi de croata Petra Martic. Iar la dublu, Monica Niculescu și Andreea Hlavatskova au ajuns în sferturi, unde vor întâlni cuplul cap de serie numărul 4, format din Cristina Mladenovic și Timea Babos. La dublu masculin la Indian Wells, Horia Tecău și Jean-Julien Royer au trecut în runda inaugurală de Ryan Harrison și Max Mirnăi. FCSB a învins-o cu 2-1 pe FC Viitorul și se conturează o luptă în 3 pentru titlul de campioană. Roșalbaștri au condus cu 2-0 la pauză după ce Budescu a deschis scorul cu un șut spectaculos, iar Momcilovici a marcat în urma unui corner. Echipa lui Hagi a avut puține ocazii, dar le-a dat emoții spre final gazdelor după ce Mladen a redus diferența tot în urma unei lovituri de colț. La FCSB a revenit după mai bine de o lună Denis Alibek, intrat în minutul 65, el a nimerit bara chiar înainte ca Viitorul să marcheze. În clasament, echipa lui Dică rămâne a doua la 2 puncte de liderul CFR Cluj și cu 2 avans față de a 3-a clasată CS Universitatea Craiova. Viitorul și Astra sunt la 7 puncte în urma oltenilor. În play-out, FC Voluntari a învins-o cu 1-0 pe ACS Poli Timișoara, gol marcat din penalti în minutul 94 de veteranul Florin Cernat. Noi peripeții în Grecia pentru Răzvan Lucescu și PAOK Salonic. După ce a fost iertată la apel de penalizarea cu 3 puncte și a rămas doar cu înfrângerea la masa verde din meciul cu Olympiacos, care nici nu a început din cauza incidentelor provocate de suporteri, un nou derby a fost suspendat aseară, cel cu liderul AEK Atena. Fostul stelist Varela a marcat în minutul 90 golul victoriei lui PAOK în urma unui corner. Reușita a fost însă anulată de arbitru după circa 10 minute de dezbateri cu tușierul care a dictat offside. Oficialii lui PAOK au pătruns pe gazon în frunte cu patronul echipei, însoțit de bodyguards și purtând pistol la brâu. El le-a cerut jucătorilor să părăsească terenul în semn de protest după ceea ce s-a întâmplat. După câteva zeci de minute, arbitrul a decis să reia meciul, însă jucătorii lui AEK au refuzat să mai revină de la vestiare. Dacă ar fi câștigat, PAOK ar fi trecut pe primul loc cu un punct avans. Acum comisiile vor decide ce se va întâmpla. Ce-și cu pistolul, mă? Păi da, cum să te mai întorci, mă, pe teren? Da. Vezi, George Copos n-avea pistol. N-avea. Doar scotea echipa de pe teren. Și atât, nu era violent. Tot a plecat de la o brichetă. Da, ai noștri sunt mai ușor de convins, ca să zic așa. Bă, da, tu îți dai seama că pentru Răzvan Ucescu e un coșmar recurent, adică nu poți să trăiești exact așa. A avut acum 3 meciuri la rând, a fost meciul cu Olympiacos, da, care nici n-a mai început după ce a aruncat aia o rolă de hârtie în fața antrenorului advers, s-a suspendat meciul, au pierdut la masa verde. Au primit și o sancțiune de 3 puncte anulată, după cum spuneam, da, la apel. Și fusese suspendat și stadionul. Trebuia să joace 2 meciuri fără spectatori. S-a ridicat și suspendarea, că... Da. Așa, pe urmă au jucat la Astreas Tripolis, unde au reușit să egaleze minutul 97 și s-a făcut... Da, și în minutul următor, în 98, au dat gazdele gol și au pierdut meciul. Nebunie. Asta și acolo, cu Răzvan pe teren, cu nu știu ce. Și acum, derbiul cu AEK Atena... Treceau pistolul pe primul loc, s-a anulat golul ăla... Pușca și cureaua lată. Da. Pentru un presupus offside, a intrat ăla cu pistolul la vreo... Mamă, dar când ești, îți dai seama când ești... Eu la asta mă gândesc. Ești jucător de fotbal și apare unul nemulțumit cu pistolul pe teren. Înțeleg? Era la brâu pistolul. Băi, adică... are pistolul la el, da, adică... Clar. Sau... Cum a fost, au fost imagine săptămânii, din punctul meu de vedere, în Franța, când suporterii de la Lille, da, au intrat pe teren cu sutele ca să-și bată proprii jucători. Da. Adică, ce faci? Ești pe teren și vezi pe aia 100 de oameni furioși care vin să te bată. Acolo a ieșit scandal, mă rog. Da, înțeleg că marcatorul de la Lille... A luat bătaie. A luat bătaie, alții au reușit să fugă totuși, nu i-au mai prins până la vestiar. Deci, într-un fel, suporterii erau nemulțumiți pe meciul de la Lille. Și pe meciul la care făcuseră remiză, înțeleg? Da, unul nu riscă retrogradarea. Da. Deci cred că într-un fel corect, adică i-au bătut numai pe aia pe care i-au prins. Corect. Dacă au putut să fugă mai repede într-un fel, asta cred că galeria de la Lille strigă pe noi, pe mama noastră, nu? Dacă s-ar fi întâmplat asta în Giulești, da, săreau peste calea ferată. Era așa, mai simplu. Dar nu e cazul. Da. Nu știu dacă știți că a început Liga a patra. Hai. Nu știți? Nu. Hai mă, Luca, tu unde lucrezi? Cum nu știți? Ia a început Liga a patra. Academia Rapida a avut meci în weekend cu CS Progresul 2005. Așa. 2005. Cât a fost scorul? 42-0. Da. 18-2. Nici chiar așa, ai nimerit cu 2. 10-2. 10-2. Oa, cât de tare. Ce mai, da, palpitant în Liga a patra. Daniel Niculae, 5 goluri. Ce tare. Mă, pe cuvânt, că uite... Băi, trebuie să mergem o dată pe bune, trebuie să mergem la un meci de stangașcă și facem reportaj. Am reținut asta. Da, serios. La următorul meci pe Giulești. Nu știu dacă la următorul. Luca? Să ne luăm avânt. Să fie vreme frumoasă. Da, bine, asta hai, e important. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve, just in case. And all that extra gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me.